40 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do soboty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Strzały podczas przekazywania posterunku na Podlasiu. Rannych jest dwóch żołnierzy. Na ziemi, z powietrza i konno na Lubelszczyźnie. Drugi dzień poszukiwań drona, który wleciał z Ukrainy. Znów będzie można oglądać filmy w najstarszym kinie w Polsce. Działalność wznawia szczeciński Pionier. Dwóch żołnierzy rannych podczas przekazywania broni przy zmianie posterunku. Wypadek wydarzył się w pobliżu miejscowości Nowa Łuka w województwie podlaskim. Jeden z żołnierzy usuwał zacięcie w broni, doszło do niekontrolowanego strzału i postrzelił się w nogę. Drugi chciał mu pomóc i zranił się w palec. Obaj trafili do szpitala, mówi rzecznik operacji Bezpieczne Podlasie, podpułkownik Kamil Dołęska. Jednemu żołnierzowi, który akurat dostał tego urazu dłoni, to uraz niegroźny, rzeczywiście uraz małego palca, rana oczyszczona i przebywałem teraz akurat na obserwacji jeszcze w szpitalu, czy tam się nic nie będzie poważnego działo, ale z pewnością niezwłocznie będzie zwalniany i wróci do służby. Natomiast drugi z tych poszkodowanych, ten, który postrzelił się w nogę, tam został operowany w szpitalu w Białymstoku i na chwilę obecną przebywa jeszcze w szpitalu na obserwacji. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia życia. Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa. Żołnierze wznowili poszukiwania obiektu, który przedwczoraj przekroczył polską przestrzeń powietrzną. Szukają go na zachód od miejscowości Wolica Śniatycka w województwie lubelskim. O akcji informuje major Ewa Złotnicka z dowództwa operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W dzisiejszych poszukiwaniach bierze udział ponad 100 żołnierzy WOT. Również prowadzone są poszukiwania równolegle z powietrza. Dzisiaj żołnierze WOT będą również prowadzili poszukiwania konno, ponieważ tereny, na których prowadzone są te działania, są czasami trudno dostępne pieszo. Musimy także używać innych środków, które mogą ułatwić poszukiwania. Wczoraj żołnierze przeczesali około 1000 hektarów. Obiekt, którego szukają, to prawdopodobnie dron, który wleciał do Polski z obwodu lwowskiego. Rosjanie osiągają taktyczne sukcesy w okolicach Pokrowska. Tak sytuację na froncie oceniają wojskowi analitycy. Rosyjska ofensywa na tym odcinku nie zwalnia, a Kreml traktuje zdobycie miasta jako priorytet. Z danych geolokacyjnych wynika, że Rosjanie przesunęli się do przodu o ponad 2 kilometry na południowy wschód od Pokrowska, w miejscowości Nowohrodiwka i kilku innych odcinkach. Są to znaczne taktyczne sukcesy. O tym, że Rosjanie są zdeterminowani, aby zdobyć miasto, informował wczoraj prezydent Zełenski. Rosyjscy żołnierze pod Pokrowskiem nie mogą się wycofywać. Ci, którzy się cofają, są rozstrzeliwani. Podobnie jak w Bachmucie. Rosjanie mogą tam stracić 50-60 tysięcy swoich ludzi. Nie możemy jednocześnie wystawić tam tyle wojska, co oni. Ukraina nie jest tak duża jak Rosja. Rosjanie nacierają też intensywnie na kilku innych odcinkach w Donbasie, m.in. na przedmieściach Torecka, ale też w okolicach Wuhledaru. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pierwszy polski F-35 zostanie zaprezentowany w Fort Worth w Teksasie. F-35 to maszyny przyszłości, mówił w Polskim Radiu pilot, pułkownik Łukasz Andrzejewski. Tak naprawdę to totalnie zmieni cały system. Nie tylko same siły powietrzne, ale cały system, jeżeli chodzi o siły zbrojne Rzeczypospolitej. Samolot piątej generacji to jest zupełna nowość tak naprawdę i jego zdolności przewyższają praktycznie wszystkie pozostałe samoloty. Według planów pierwsze samoloty F-35 mają trafić do Polski w 2026 roku. Profesjonaliści, ofiarni ratownicy, dobrzy koledzy, strażacy żegnają kolegów, którzy zginęli w wybuchu kamienicy w Poznaniu. Ich pogrzeby odbędą się jutro i w piątek. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Poznaniu zamieściła w sieci informacje o zmarłych kolegach. Łukasz Włodarczyk miał 33 lata. W Straży Pożarnej spędził 1/3 życia. Miał żonę i dwójkę dzieci. Gdy zaczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, jako ratownik pomagał uchodźcom przyjeżdżającym na poznański dworzec kolejowy. Drugi ze strażaków, Patryk Michalski, miał 34 lata. W służbie od 12. Najpierw służył we Włocławku. 7 lat temu przeniósł się do Poznania. Był doświadczonym nurkiem. Koledzy wspominają, jak po katastrofie lotniczej, w której samolot wpadł do wody, Patryk Michalski zanurkował i wyciągnął pilota z zatopionej maszyny. Pogrzeby strażaków będą miały charakter państwowy. Ostatnie pożegnanie Łukasza Włodarczyka odbędzie się jutro w Tuchorzy pod Wolsztynem w Wielkopolsce. W piątek na cmentarzu w Poznaniu spocznie Patryk Michalski. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Najstarsze kino w Polsce wznawia działalność. Szczeciński Pionier, bo o nim mowa, pierwsze filmy wyświetli na początku października. Będzie działać na pełny etat 7 dni w tygodniu, zapowiada koordynator programu filmowego Krzysztof Spór. W koncepcji podstawowej nie ma żadnej litości. Sam sobie narzuciłem taki plan, żeby to był cały tydzień i żeby codziennie było dużo ciekawych rzeczy, ponieważ jesień jest bardzo istotna dla kina. Pojawi się bardzo dużo ciekawych propozycji filmowych. To właśnie szczecińskiemu pionierowi swój wiersz dedykował Konstanty Ildefons Gałczyński, pisząc, że najlepsze są małe kina. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, na południu możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Od 22 stopni nad morzem do 28 w centrum i 31 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10:05. Dobrego dnia. Rano, jak szybko ten czas leci. Była 10:05, zagraliśmy dżingiel i już jest 10:06, proszę Państwa. Witamy bardzo serdecznie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania przed południem. Olga Szućko, Michał Kowarski i Maciej Jankowski, a razem z nami dzisiejsza jubilatka. Wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like true. Florence Walsh obchodzi dziś urodziny, z tej okazji na początek drugiej godziny dzisiejszego naszego spotkania w programie Dobrego Dnia. Florence and the Machine, zespół doskonale nam znany z utworem What Kind of Man. Godzina 10:10 na zegarach i to jest ten moment, kiedy sięgamy po naszą płytę tygodnia, czyli płytę zatytułowaną Romance. To jest najnowsze wydawnictwo grupy Fontaines DC, a Państwo oczywiście mogą od nas jedną kopię otrzymać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać na ten adres, jeżeli mają Państwo ochotę. I oczywiście warto jest też kilka słów na temat tego, dlaczego taka płyta powinna się u Państwa znaleźć, napisać. Liczymy na kreatywność jak zwykle, a wybieramy z płyty dziś nagranie pod tytułem Bug. Change my name to promise you, yeah. Dying inside, cause I want you, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come unto him. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing I mean, yeah. Piszą Państwo bardzo rozochoceni po płytę. Chodzi o płytę Romance oczywiście. Z tej płyty fragment przed momentem. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Za chwilę dostaną Państwo od nas odpowiedź i płyta niebawem się u Państwa znajdzie. A gdyby Państwo zapomnieli... Hi, this is Diego from Fontaines DC and you're listening to Trójkę. A to jest program Dobrego Dnia, w którym także trochę polskiej muzyki się pojawia, takie jak między innymi, proszę bardzo, nawet potknięcie językowe prowadzącego czasami się pojawią, z zamkniętymi oczami, to Mysłowic. Tylko zamknę oczy, zrobię jak chcesz. Strach udaje cały czas. Tak niezwykle rzadko chce mi się śmiać. Strach. Jeżeli to coś da, fantastyczny pomysł na życie mam. Strach. Ty dobrą radę masz, głową szukam słów, by wykrzyczeć wszystko. Nie lubię was. Trójka. We'll be right back.

Czyli Katarzyna Borowiecka w krótszej formie nieco, bo ta pełnowymiarowa oczywiście w sobotę na antenie Trójki się pojawia. Audycja Wszystko Wszędzie Teraz. Już teraz zachęcamy do tego, żeby sprawdzać co sobotę. Natomiast tymczasem wspomnieć warto, że Katarzyna Borowiecka jest chyba największą nam znaną fanką komiksów. A dziś akurat jest Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów, więc wszystko się doskonale składa. Katarzyna Borowiecka dziś postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym i przedstawić Państwu kilka propozycji serialowych, które garściami czerpią z historii rysunkowych właśnie. Od kaczych opowieści po The Walking Dead. Twórcy seriali chętnie czerpią z komiksowego bogactwa tematów, wypełniając kolejne sezony przygodami superbohaterów Marvela czy DC Comics. Ale ja dzisiaj zacznę od animacji, choć nie będzie to historia superbohaterska. Scott Pilgrim ma 20 parę lat, mieszka w Toronto i gra w punkowym zespole Sex the Bomb. Kiedy zakochuje się w tajemniczej Amerykance, Ramonie Flowers, jeszcze nie wie, że by z nią być, musi pokonać kilku jej byłych. Ramona Flowers? Ramona. Tak się to zaczynało i toczyło w komiksowej serii autorstwa Briana Lee O'Malley'a i w filmie z 2010 roku Scott Pilgrim kontra świat. Are you real? Did you just ask me if I was real? Ramona zmieniała kolor włosów, Scott w kolejnych potyczkach na wzór tych z gier wideo pokonywał kolejnych byłych, padał śnieg. Komiksowa estetyka świetnie sprawdzała się na ekranie, sfilmowana przez fana Scotta Pilgrima Edgara Wrighta ze znakomicie dobraną obsadą. I'm using the World Wide Web. What should I rent? Ta sama obsada, Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Aubrey Plaza czy Kieran Culkin, wróciła po 13 latach do swoich ról w animowanym serialu Scott Pilgrim zaskakuje. Serial graficznie jest bardzo wierny komiksowi. W animacji współtworzonej z japońskimi studiami mocno wybrzmiewają oryginalne inspiracje O'Malley'a mangą i anime. A w historii w paru dyskusyjnych elementach fabularnych przesunięte zostały akcenty, ale wciąż ktoś może zapytać, po co jeszcze raz opowiadać tę samą historię? Cool, thanks, Julie. Bye. Otóż mimo, że zaczyna się tak samo, to serialowy Scott Pilgrim, jak w tytule, zaskakuje już pod koniec pierwszego odcinka zwrotem akcji, który wysadza znaną historię i kieruje ją na zupełnie inne tory. Świetna zabawa, nie tylko dla fanów komiksów. Hej. Hi. Hej. Scott Pilgrim powoli zmierza w stronę dorosłości już po 20. Bohaterowie kolejnej opowieści mają po naście lat. I zaskakujące plany. Tu zaczęło się od komiksu Charlesa Forsmana. Koniec świata. W oryginale The End of the World. If this was a film, we'd probably be American. Dwoje nastoletnich buntowników, Alisa i James. Z młodzieńczym gniewem, niepokojem, rozczarowaniem, buntem i mrokiem radzą sobie każde na swój sposób. Atakiem, ucieczką, eksperymentem. Dodajmy, bywają to sposoby kontrowersyjne. Nie zdradzając szczegółów, nakręcony na podstawie komiksu serial łączy dramat o dojrzewaniu z elementami czarnej komedii i thrillera, a wspólna droga Alisy i Jamesa, choć wyboista, prowadzi do prawdziwej więzi między nastolatkami. Dwa sezony serialu, także dzięki młodym aktorom, ogląda się świetnie. Bye, Marvin! Kolejna historia zawiera lokowanie superbohaterów. The greatest superhero team the world's ever seen, the Seven. A raczej subków, bo tak się ich w tym świecie nazywa. Świecie stworzonym w komiksie przez scenarzystę Garta Ennisa i rysownika Darika Robertsona. You're not the real heroes. I'm the real hero. Wpływowa korporacja medialna VOT ma w swojej stajni siódemkę wspaniałych. Pod wodzą skrzyżowania Supermana i Kapitana Ameryki, blond herosa Homelandera ratuje świat i ludzi. You need me to save you! Tak się przynajmniej wydaje. Gdy podejść bliżej, czar pryska. Większość tej siódemki to narcyzi i psychopaci, w najlepszym razie niebezpieczni głupcy, a w pogardzie dla życia zwykłych ludzi przoduje, jak przystało na lidera, Homelander. Pardon my French. Tytułowi chłopcy to z kolei grupa niesupków, którzy znają prawdę i próbują bez supermocy wszelkimi sposobami wyeliminować kolejne superbohaterskie zagrożenia. What's Sporty Spice up to? The Boys to historia z bardzo ostrym, satyrycznym pazurem, która nie tylko suchej nitki nie zostawia na tropach superbohaterskich, ale pokazuje współczesną Amerykę w nie tak znowu krzywym zwierciadle. Brawura pomysłów fabularnych sprawia, że Boysów należy oglądać raczej wyłącznie w gronie dorosłych. Serial ma już 4 sezony, zapowiedziany 5 będzie ostatnim. I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. Od zagubionych superbohaterów do zagubionych nastolatków. Każdy ze wspomnianych dzisiaj tytułów pokazuje, że komiksowe historie świetnie sprawdzają się nie tylko na dużym ekranie. Do you think it's gonna explode? Listę tytułów podrzucam w moich mediach społecznościowych i jak zawsze zapraszam na sobotę na 2 godziny o popkulturze w audycji Wszystko, Wszędzie, Teraz. A w tę sobotę będzie sporo o komiksach. My również zapraszamy po 13 w sobotę. Tym bardziej, że tym razem Katarzynę Borowiecką odwiedzą autorzy Jerza Jerzego czy Tymka i Mistrza, więc zachęcamy do nasłuchiwania. The Black Keys teraz u nas muzycznie, jest 10:36. Anywhere's better than here. I'm gonna disappear in the atmosphere for 1,000,000 years. Tak brzmią The Black Keys na nowej płycie. The Ohio Players to This Is Nowhere, czyli jeden z singli z tego albumu. Już za kilka chwil, skoro o serialach powiedzieliśmy, pomówimy o filmach, czyli cykl Fajny Film i Ryszard Jaźwiński już w kolejce. Natomiast w oczekiwaniu na nich jeszcze Kasia Linc nam zagra utwór Po trupach do ciebie. A przypomnę, że nie tak dawno temu Kasia zagrała u nas live sesję na potrzeby Pierwszej Trójki i te utwory też od czasu do czasu na naszej antenie się cały czas pojawiają. Na zegarach 10:43. Fajny film. W repertuarze kin warto zauważyć powrót po latach słynnego Czasu Apokalipsy. Tutaj rok 1979 się kłania. Ten film po raz pierwszy możemy oglądać w wersji cyfrowej i w dodatku w nieznanej dotychczas polskim widzom ostatecznej wersji przygotowanej przez reżysera Francisa Forda Coppolę. O historii tego niezwykłego dzieła z filmoznawcą Patrykiem Tomiczkiem rozmawiał właśnie Ryszard Jaźwiński. Film legenda, bo myślę, że tak na pewno możemy powiedzieć o Czasie Apokalipsy Francisa Forda Coppoli. Tak, zdecydowanie. Jest to absolutnie legendarny film. Czas Apokalipsy to druga w dorobku Złota Palma dla Francisa Forda Coppoli. Film owiany legendą już w momencie powstania, bo był problem, jaką wersję zobaczymy w filmu, bo film w Cannes, gdzie zdobył główne wyróżnienie, był pokazywany w jednej wersji. Później ówczesna polska prasa, bo przestudiowałem kilka artykułów z tamtego okresu, z roku 79. Zastanawiali się krytycy ówcześni, w jakiej wersji film pokazany zostanie w Polsce. Później wyszła ta wersja klasyczna, można powiedzieć. W 2001 roku zobaczyliśmy wersję Powrót, a teraz, kilka lat temu, ukazała się wersja reżyserska, tak zwany Final Cut, i Coppola uznał, że to jest wersja ostateczna, ta kompromisowa pomiędzy tą wersją klasyczną a Powrotem. Czyli ta jedyna w tym momencie akceptowana przez reżysera, i w tej właśnie wersji film po latach znowu na dużym ekranie. Tak. Po raz pierwszy w wersji cyfrowej, jak zdałem sobie sprawę, bo wcześniej film był pokazywany na taśmie 35 mm, dzisiaj żyjemy w zupełnie innych czasach, zupełnie inne standardy w kinach obowiązują. Film dostępny w wersji cyfrowej 4K. Często pojawia się ze strony widzów dwa pytania takie główne. Ile trwa ten film? To od razu może... No właśnie, ile trwa ta wersja reżyserska? Ona jest krótsza od Powrotu, który trwał ponad 200 minut, to ta wersja trwa 183 minuty, jest dłuższa od tej wersji klasycznej. A drugie pytanie, które mnie bawi, czy są Francuzi? Bowiem w Powrocie dodana została taka długa scena rozmowy z Francuzami, którzy troszeczkę tłumaczą się ze swojej obecności w Wietnamie, i mogę odpowiedzieć, że tak, pozostali Francuzi, ale jest ich trochę mniej. Natomiast na pewno pozostali znakomici aktorzy w rolach głównych, łącznie z tym najsłynniejszym Marlonem Brando, który zresztą przysporzył na planie wielu kłopotów reżyserowi. Tak, od pierwszego pojawienia się w zasadzie Marlon Brando przysporzył troszeczkę problemów, bowiem Marlon Brando troszeczkę obrósł w tusze i Francis Ford Coppola nie był tego świadomy. Aktor uspokoił, powiedział, że chce tylko rozmawiać z operatorem i powiedział, kręcisz tylko głowę. I rzeczywiście nie widzimy całej postaci Marlona Brando w tym filmie. Głównie widzimy jego głowę. Vittorio Storaro, który był operatorem tego filmu, operował właśnie piękną paletą barw, tym oświetleniem. To dodaje temu filmowi szczególnej maestrii. I tak, Marlon Brando zagrał tutaj jedną z najważniejszych kreacji w swojej karierze. A warto pamiętać, w tym roku właśnie obchodziłby stulecie swoich urodzin, że zagrał i w Dzikim, i zagrał przecież w Ojcu Chrzestnym, w Tramwaju zwanym Pożądaniem i wiele innych znakomitych ról. No i właśnie ta postać pułkownika Kurca, w której w zasadzie obserwujemy tylko głowę Marlona Brando. Genialna postać. Na szczęście są jeszcze inni aktorzy. Przypomnijmy też, kto zagrał obok Marlona Brando, bo tych widzimy już w pełni. Jest to oczywiście Martin Sheen, który zagrał główną rolę, który zastąpił Harvey'a Keitla. W epizodycznej roli jest Harrison Ford. Zresztą mamy kilka takich epizodycznych ról znanych w przyszłości aktorów. Pojawia się także Robert Duvall. Zagrał słynną postać wojskowego, ten legendarny kwestię, lubię zapach napalmu o poranku, ale jest też Dennis Hopper, który się pojawia w jednej z drugoplanowych ról. Znakomita obsada pod batutą Francisa Forda Coppoli. Z filmoznawcą Patrykiem Tomiczkiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a my zapraszamy na godzinę 12 na piątek, kiedy to audycja trójkowo-filmowo na naszej antenie się pojawia. Teraz natomiast Morcheeba muzycznie Wonders Never Cease. Takiego utworu posłuchamy, a na zegarach 12 minut do 11. World's out there. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak na pierwszej płycie Szczyla, Polska, Floryda, brzmiał Szczyl właśnie w duecie z Piotrem Roguckim, utwór Cień za nami. My powoli zbliżamy się do końca drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania w programie Dobrego Dnia. No i na koniec jeszcze przypomnienie, na koniec tej godziny oczywiście, przypomnienie o naszym czwartkowym, jutrzejszym w zasadzie wydarzeniu. O godzinie 20 będziemy słuchać przedpremierowo płyty Nicka Cave'a. Nick Cave and the Bad Seeds, Wild God. Taki tytuł ta płyta będzie nosić. Niestety nie będzie to wydarzenie antenowe, tylko ci, którzy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce się pojawią, będą mogli wspólnie z nami tej płyty posłuchać, a tych osób już przynajmniej kilka się zebrało. To teraz do repertuaru Nicka Cave'a pędzimy. To Grinder Man. A jaw of a princess, a Hindu birth, a woman of flesh, a child of the earth, I'll give to you. Well, the handguns of Babylon, Miles Davis, the black unicorn, I give to you. The palaces of Montezuma, the gardens of Akbar's tomb, I give to you. The spider goddess and needle boy, the slave dwarves that they employ.